Odpowiedzi nie chcę znać. Uciekam stąd, dopóki jest czas. A tak, ja ratuję swoje myśli, ratuję swoje słowa. Nie chcę żyć tak jak wy wszyscy w takich samych szarych domach. Każdy z was jest identyczny, nie ma wątpliwości w głowach. Ciągle trwa ten szczurów wyścig, by na mecie was pokonać. To życie to kilka chwili mija w mieniu oka. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, najpierw sam na siebie popatrz i zobacz, jak bardzo nie interesuje mnie twoje zdanie. Twój bełkot mnie nie rusza, słyszę wciąż to samo gadanie. Ludzie mówią wciąż, którą drogą kroczyć masz. Nie możesz się różnić, bo masz być taki sam. I nie zadawać pytań i w szeregu prosto stać. Uciekam stąd, dopóki jest czas. O tak, ludzie mówią wciąż na minutę tysiąc słów. A kiedy się obrócisz, to w plecy biją nóż. I nie zadaję pytań, odpowiedzi nie chcę znać. Uciekam stąd, dopóki jest czas. To nie wyjątek. Widzę cię na ulicy, śpieszysz się tak jakby wrzątek. Ktoś ci wylał na głowę, żyjesz jak rażony prądem. Zginasz kark przed nimi co dzień pod prostym kątem. Pod prostym kątem, nie bądź już ich pionkiem. Nie daj sobą grać, manipulować, oni po to chcą cię. Stajesz się wazdy tylko na chwilę, gdy płyną pieniądze. Gdy ta rzeka wysycha, zostajesz samotnie w kącie. Tak w ciemnym kącie, ja już nie błądzę. Pewne rzeczy stały się jaskrawe, tak jak słońce. Nie bądź zakładnikiem już i nie daj się na dunce. Nie daj wkierać zakucie i zostać złego gońcem. Chroń się przed końcem, mówię ci. I kiedy demony przyjdą po mnie, wtedy będę wiedział, że to jeszcze nie jest mój czas. Nie, nie, nie. Do samego końca będę pewny siebie. Nie pozwolę, żeby ktoś zabrał mi mój blask. Nie, nie, nie, nie. Nie. Ciągle ktoś próbuje zmienić to. Tylko ja decyduję, dokąd idę. I nie cofnę się, choćby o krok. A to co mamy, to wolna wola. Czyste intencje, których nie zniszczą słowa. Teraz zostaw mój świat. Żyj i pozwól trwać. Ludzie mówią wciąż, którą drogą kroczyć masz.